llama. Всеки спомен като рана, жалко, че любовта бе красива, бе голяма. Друго няма, не ми пиши, ще живея без вест между вчера и днес. Друго няма, не ми пиши, ще забравиш за мен някой ден, някой ден. Друго няма, друго няма. А между нас сякаш пропът лежи, цял керван от лъжи. Друго няма, а между нас ще горчат от сега сто години тъга. Друго няма, друго няма, не ми пиши, ще живея без вест между вчера и днес. Друго няма, не ми пиши, ще забравиш за мен някой ден, някой ден. Друго няма, но нощта прегръща с ръце прохладни. Града голям за сън готов, споменът пак ме връща далечно лято към теб, любов. Гитара звъня тревожно, плачат някъде в нощта. Може би повтаря колко невъзможна е за мен любовта. При теб, любов, при теб, любов, споменът ме връща, при теб, любов. Отново в мрака е моята стая, седим копнеш, тя свети пак. Още с надежда чакам в нощ такава да спреш на моя прах. При теб, любов, при теб, любов, споменът не връща, при теб любов, при теб любов, при теб любов. Споменът ме връща при теб любов, при теб любов, при теб любов. Споменът ме връща при теб любов. Вечер, татко, culoren, но все пак влак. Скрапави ръце, милваше ме без слова. Друг влюбена си, може би, суетна, закачлива. Каквато искаш ти бъди, но само да си жива. Марги, о, Марги, все така е тук и нощ и ден. А писмата ти далечни, лека нощ ми казват вечер. Марги, ти пак си с мен. Напред, назад, назад, напред, все тъй това гръче, живота тих тече. Напред, назад, назад, напред, надеждата върти безброй мечти. Да ще пламне огън, но да ще пламне огън, но да ще пламне огън, но добре те познавам. Очите ти всичко издава, няма за мене никакви тайни, щом те погледна веднъж. Въскаше се татко от зори до късен мрак, изкарваше за хляб и за дрехи той едва. Всяка вечер татко уморен, но все пак влак. Скрапави ръце, милваше ме без слова. Не усетих аз залица своята игра, как пораснах аз, а татко остаря. Без сън, кого ли да попита, бе толкова внезапно и веднъж. Посадката излезе от върните и тихо каза, ти си моя мъж. Прикриваха ни плажове скалити, ревнуваше морето сред суров. И имаше защо кристално чиста, неземна беше нашата любов. Любов такава е необяснима, любов такава може да умре, но още вярвам, че русалки има. Кажи море, кажи море, любов такава е необяснима, любов такава може да умре, но още вярвам, че русалки има. Кажи море, кажи море. Живота си без нея, поисках да я взема в моя дом. Това бе края, плакахме на кея, морето я погълна мълчешко. Дали бе сън и днес се питам още, но как се промениха моите дни? Станал на брега, очаквам нощен, да дойде тя от морските вълни. Любов такава е необяснима, любов такава може да умре, но още вярвам, че русалки има. Кажи море, кажи море. Любов такава е необяснима, любов такава може да умре, но още вярвам, че русалки има. Кажи море, кажи море. Такава е необяснима, любов такава може да умре, но още вярвам, че русалки има. Кажи море, кажи море. Любов такава е необяснима, любов такава може да умре, но още вярвам, че русалки има. Кажи море, кажи море. Беше много отдавна, бяхме връзно хлапани, бързо и забавно детството безгрижно влетеше. Великан дигри гири, криви огледала, полуни пакири, пъстър луна пар. Сякаш пак се връщам тук, пръчка захарен памук, увитам пак виенско колело. С ранени колене яздя дървени коне. Всичко той отдавна е било. Моите мисли пътувам носталгично назад. Всяка нощ тънувам детството далечно и близко. Великан вига гири, криви огледала, клони и гири. се връщам тук, пръчка захар и памук, улитам пак с виенско колело. Тъс ранени колене, яздя дървени коне, ех, всичко туй, се връщам тук с пръчка захар памук, улитам пак с виенско колело. С ранени колене, яздя дървени коне, всичко ти отдавна е било. Пръчка захар и памук, улитам пак с виенско колело. С ранени колене, яздя дървени коне, всичко тук. Актьорска кръв бушува ли в вените? Променя се съдбата ти, променя се, защото играеш често себе си на сцената. Или си просто Хамлет в живота. Налага се да изтърпиш моментите, когато ще те мачка режисьора. Но слава Богу, след аплодисментите разбираш, че пленил си много хора. Налага се, разкъсвам от ангината, да тръгваш пак под бръснещия вятър. Дори да не помагат аспирините, ти трябва да си здрав. Това е правда. Понякога си влюбен според ролите, а всъщност от любов не си заплакал. И тръгваш си самотен от тополите към къщи всяка вечер след спектакъл. Професия актьор, професия актьор, професия актьор, професия актьор. Падне ли завинаги завесата и някога не издържи сърцето, дано напиша скромничко в пресата. Той беше най-добрия Ричард Трети. Дано напиша скромничко в пресата. Той беше най-добрия Ричард Трети. Професия актьор, професия много красиви по света, но не всеки търси красивата жена. Всяка жена сърце, която има, може да люби без да е красива. Любовта, любовта, тя закон не знае, тя е нейде дълбоко сърцето, не се купува тя. Любовта, любовта, сечете почите, но е скрита дълбоко душата, не се продава тя. Жени, има много красиви по света, но не всеки търси красивата жена. Всяка жена сърце, която има, може да люби без да е красива. Любовта, любовта, тя закон не знае, тя е нейде дълбоко в сърцето, не се купува тя. Любовта, любовта, сечете очите, но е скрита дълбоко в душата, не се продава тя.